جس دن ساری روحیں اور فرشتے قطاریں بنا کر کھڑے ہوں گے اس دن سوائے اس کے کوئی نہیں بول سکے گا جسے خدائے رحمان نے اجازت دی ہو اور وہ بات بھی ٹھیک کہے۔